اب آگے دیکھتے ہیں، اب یہاں سے لے کے رکوع کے آخر تک عدت کے مسائل پہ بات ہوگی. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں. فوت کر دیے جائیں کیوں؟ یعنی اللہ کے حکم سے کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی خود نہیں فوت ہوتا اپنی پسند سے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں. بیویاں کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور پیچھے وَالَّذِينَ سے جمع کی بات ہے، تو مراد ہے کہ مختلف لوگ جب مریں تو ہر ایک اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑے گا. کیا کریں ان کی بیویاں؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن. سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز سے روکے رکھیں؟ عورت کی بیوگی کی عدت کی بات ہے کہ جب کوئی بیوہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ 4 مہینے اور 10 دن تک روکے گی. کس چیز سے روکے گی؟ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، اور شوہر کے گھر سے بغیر کسی مجبوری کے نہیں جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پوری کر دیں اپنی مدت. کون سی؟ 4 ماہ اور 10 دن کی عام حالات میں، اور پریگننسی کی صورت میں وضع حمل تک یہ مراد ہے اس سے. تو فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. کن پر؟ وارثوں پر. کم علیکم کے نیچے ضمیر لکھئے وارثوں پر. فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس معاملے میں جو اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معروف طریقے سے کرتی ہیں، یعنی اپنا اگلی زندگی کا فیصلہ کیا کرتی ہیں، نکاح کرنا ہے یا کچھ، جو بھی معاملہ ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، وہ جو بھی کرے معروف طریقے سے، تو اس میں کسی پہ گناہ نہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو وہ اس کی خبر رکھتا ہے. یہاں سے عدت کی بات شروع ہوتی ہے. عدت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ عدت ہے جو طلاق کی صورت میں ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتیں، لیکن جو بیوگی کی عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اس عورت کے لیے جو پریگننٹ نہیں ہے. تو گویا کہ یہ آیت نان پریگننٹ عورتوں کی عدت کی ہے، یعنی جن کے پیٹ میں بچہ نہیں، تو وہ ہر حال میں 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور اگر بچہ ہے تو پھر وہ اس کی وضع حمل تک ہوگی. اس کے بارے میں ایک روایت ہے، امام مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کی طرح کہا کہ عدت یعنی 4 مہینے 10 دن کی تھی، جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ دیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں، کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ دستور کے موافق کام کریں. یہ آیت نمبر 240 آ رہی ہے ہمارے سامنے. اصل میں یہ ناسخ اور منسوخ آیت کا حکم ہے کہ اسلام میں اس حکم سے پہلے، جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے جو عدت تھی وہ 1 سال کی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر کے 4 ماہ 10 دن کی کر دی. تو اسی کے بارے میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 7 مہینے اور 20 دن وصیت کے قرار دیے، کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اگر چاہے تو کہیں چلی جائے. اگر ایسی عورت کہیں چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں، بس عدت کے ایام تو وہیں گزارنا ہے جو اس پر ضروری ہے، یعنی 4 ماہ اور 10 دن. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ 4 ماہ 10 دن تو عدت کی نظر سے وہیں ٹھہرنا ہی ہے شوہر کے گھر میں، یا اس کے جو ان لاس ہے یا جہاں بھی تھی. اس کے بعد اگر وہ رہنا چاہے، یعنی گھر والے مجبور نہ کریں کہ اب جاؤ، کیونکہ جہاں انسان نے اچھے دن گزارے ہوتے ہیں وہاں سے کچھ اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں، تو زبردستی نہ کرے کوئی. کوئی رہنا چاہے تو باقی 7 ماہ 20 دن رہ لے، نہ رہنا چاہے تو چلی جائے. تو گھر والوں پہ، جو اس کے اس وقت کے جو اس کے ٹیک کیئرز ہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کے پاس عدت گزارے. اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا، جہاں چاہے وہاں عدت گزارے اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نکل جائیں تو دستور کے موافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اقوال بھی ہیں کہ یہ ایک سال والی جو بات آگے آئے گی یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں لیکن اب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے اس کا ذکر اس میں ہے کہ عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے ہر اس عورت کے لیے جس کی رخصتی ہو گئی اور جس کی نہیں ہوئی دونوں صورتوں میں یعنی شوہر کی وفات ہوئی اور اس سے پہلے بیوی بن کے اس کے گھر میں آ چکی تھی اس صورت میں بھی اور اگر تعلق نہیں قائم ہوا صرف رخصتی یعنی نکاح ہوا تھا اس صورت میں بھی یہی عدت ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے زینب بنت ام سلمہ نے اپنی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ سے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھی اور جن کا نام سبیہ تھا سین سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی شوہر کا جب انتقال ہوا تو حاملہ تھی ابو سنابل نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ابو سنابل نے کہا اللہ کی قسم جب تک عدت کی 2 مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی تمہارے لیے یعنی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہ ہوگا پھر وہ وضع حمل کے بعد تقریباً 10 دن تک رکی رہی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے پتا چلا کہ پریگننسی چاہے لمبی ہے یعنی وہ مدت لمبی تھی 4 ماہ 10 دن کم تھے اس کے باوجود عورت اسی کو پورا کرے گی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد ڈلیوری ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں بھی عورت کو یعنی اس طرح کیا جاتا ہے ہم انشاء اللہ پہ اس کا تقابل کریں گے مختلف قسم کی عدتوں کا اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری ہی میں محمد بن سیری نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا بڑے بڑے انصاری وہاں موجود تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی موجود تھے میں نے وہاں سبیہ بنت حارث کے بارے میں عبداللہ بن عتبہ کی حدیث کا ذکر کیا عبد الرحمن نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچا کون تھے وہ عبداللہ بن مسعود ایسا نہیں کہتے تھے محمد بن سیری نے کہا میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ یعنی عبداللہ بن عتبہ کے بارے میں جھوٹ بولنے میں دلیری کی جو کوفہ میں ابھی بھی زندہ ہے اور میری آواز بلند ہو گئی ابن سیری نے کہا کہ پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکلا یعنی جو بھی یہ بات تھوڑی سی ہوئی راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی یعنی ان کو شک ہوا کہ یہ کون تھے اور یہ ابن مسعود کے ساتھیوں میں سے تھے ابھی تک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابن سیری نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی لیکن کسی نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کہتے تو اب یہ تحقیق کے لیے ان کے ایک دوست کے پاس گئے میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسعود اس کی عدت کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے رہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس معاملے میں سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو چھوٹی سورت نساء یعنی سورت طلاق لمبی سورت نساء کے بعد نازل ہوئی ہے اور ابو ایوب نے بیان کیا کہ میں پھر محمد بن سیرین سے اور اس سے ملا بہرحال یہ روایت تھوڑی سی آپ کے لیے ابھی وقت سے قبل ہے اس کو چھوڑ ابھی صرف اتنی بات ہے کہ اسلام میں دور جاہلیت میں عورت کی عدت تقریباً 1 سال کی ہوتی تھی پھر اس کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا ہی تکلیف سے ہوتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے بعض دفعہ جانوروں کے ڈربوں میں اور ایسی جگہوں میں کہ جہاں انسانیت سوز ان سے سلوک ہوتا تھا پھر 1 سال جب گزرتا تو پھر اس کو پرندہ یا کوئی جانور لایا جاتا اس کو اس کے جسم سے رگڑتے جب وہ رگڑ لیتے تو اس عورت کے تعفن کی وجہ سے اکثر وہ پرندہ مر جاتا پھر اس کو مینگنیاں دی جاتی بکری کی مینگنیاں وہ اپنے سر سے گزار گزار کے پیچھے پھینکتی تو پھر وہ لوگوں کی نظر میں عدت سے نکلتی اس قسم کی خرافات آج بھی ہمارے ہاں بہت ساری ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ عدت والی عورت کو ایک صدمہ تو یہ ملتا ہے کہ شوہر چلا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اس قسم کے معاملات تو ہمیں ضرور ہی معلوم ہونا چاہیے کہ عدت خاص طور پہ بیوگی کی جو ہے اس کے کیا احکامات ہیں تو جو چیزیں منع ہیں وہ 3 ہیں پہلی چیز نکاح ہے اور اس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آئے گا. دوسری چیز منع ہے زینت نہیں کرنا, اور تیسری چیز ہے کہ بلا ضرورت سفر نہیں کرنا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے یہ دن صدمے کے دن ہوتے ہیں. ایک شوہر جس کے ساتھ اتنی زندگی گزری ہو اور ایک دم اس کا ساتھ اگر چھوٹتا ہے, اور خاص طور پہ بیوگی میں تو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب وقت آ جائے, عموماً اچانک انتقال بھی ہوتا ہے, یا اگر میں سمجھتی ہوں کہ بہت بیماری کے ساتھ بھی مر جاتے ہیں, تو بیوی کے لیے یہ ایک صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. وہ ذہنی طور پہ قبول ہی نہیں کر پاتی کہ کیا میں اس کے بغیر رہوں گی. تو ایسے حالات میں اگر ایک عورت کو فوراً ہی یہ کہہ دیا جائے کہ اب تم اپنی دوسری زندگی میں آ جاؤ اور اس شوہر کے ساتھ اپنا معاملہ چھوڑ دو, اور یہ تو یہ بھی ایک غیر فطری بات ہوگی. جس گھر میں انسان اتنے سال رہتا ہے اس کے در و دیوار سے بھی انسیت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اس لیے فرمایا کہ گھر میں رہو. پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ عورت کو جو زینت سے منع کیا گیا, اچھا لباس یا خوشبو کا استعمال انسان کے دل میں جذبات کو ابھارتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ گندے پھر رہے ہو تو آپ کے جذبات مردہ لگیں گے. جو ہی آپ اچھے کپڑے پہنے, اچھے زیورات پہنے, تو طبیعت بدلنے لگتی ہے, سوچ بدلنے لگتی ہے. اب ایک عورت جس کا شوہر نہیں رہا اور اگر وہ کپڑے بھی اچھے پہنتی ہے, تو پھر اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات کو کون پورا کرے گا؟ تو لہٰذا اس کو کہا کہ زینت کو دبا دو. ایون نہ دیکھیں کہ خود آپ نہ پہنے, آپ کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھیں تو آپ کی طبیعت پہ فرق پڑتا ہے نا. کسی کو عام کپڑوں میں دیکھیں یا کسی کو اچھے چمکتے ہوئے رنگوں میں دیکھیں, سرخ میں, اورنج کلر میں دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے زینت پہ پابندی لگا کے اصل میں عورت کے دل میں آنے والے جو جذبات ہیں اس پہ قابو ڈالا. پھر تیسری چیز جو آتی ہے وہ سفر کی آتی ہے. تو سفر کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک عورت جو بھی ابھی ایک صدمے سے گزری ہے, جب باہر نکلے گی کچھ فتنوں کا شکار ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے حالات کچھ ایسے پیش آ جائیں کہ جہاں کوئی اس کا دفاع نہ کر سکے, تو ایسی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو حکمتیں ہیں بہت ساری عدت کے اندر بھی. مثلاً آپ دیکھیے کہ عدت, یہاں صرف بیوگی کی بات کروں گی, اگلے رکوع کے ناطے سے پھر طلاق کی عدت کے بات بھی کروں گی. تو وفات کی عدت میں تو آپ دیکھیے کہ خاون کی طرف سے یہ وفاداری کا اظہار ہے کہ جس کو اتنے سال جس کے ساتھ رہی, اب اس کے جانے کے کچھ دن بعد تک وہ اس کے معاملے کے اندر رہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, بیوہ عورت نہ سرما لگائے, نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے, اور نہ خوشبو استعمال کرے. اسی طرح امام زہری نے کہا کہ کم عمر لڑکی, یعنی ٹین ایجر ینگ لڑکی ہے, اس کا شوہر بھی انتقال کر گیا ہو تو میں اس کے لیے بھی خوشبو کا استعمال جائز نہیں سمجھتا, کیونکہ اس پر بھی عدت واجب ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جس سے یہ چیز ہے کہ کوئی عورت جس کا شوہر چلا گیا تو وہ سنگھار نہیں کرے گی, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس چیز سے پھر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا عام عورتوں کے برابر لے آتا ہے, اور پھر جب ان کے پاس شوہر ہے اور اس کے پاس شوہر نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو برا محسوس کرے گی. پھر اسی طرح ایک دوسری وجہ جو ہوتی ہے عدت میں, وہ استبراء رحم ہوتا ہے. یہ دیکھ لیا جائے کہ عورت کے رحم میں بچہ تو نہیں, استبرا بری ہونا, یعنی بچے کا نہ ہونا. اور چار ماہ کی مدت 10 دن اوپر کر کے یہ وہ مدت ہے کہ جس سے زیادہ پیٹ میں بچہ نہیں چھپ سکتا. بعض حالات میں شروع میں جب بچے کی پریگنسی کے دن ہوتے ہیں ماں کے, تو ماں کو خود بھی پتہ نہیں چلتا, شبہ میں گزرتا ہے وقت. لیکن 4 ماہ 10 دن کی مدت ایک ایسی مدت ہے, بلکہ 3 ماہ سے ہی اس کا اظہار ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بالکل بھی نہیں چھپتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسے ہی بخاری کی ایک روایت ہے, زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. اور یہ کب گئی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو چکا تھا, اس کے بعد کی یہ بات ہے, جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق, خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی. پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور امیر المومنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا, اور اس کے بعد کہا, واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا, کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو, جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے, کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ان کے ایمان کیسے تھے, یعنی آپ دیکھیں شوہر پہلے سے نہیں, اور اتنا محبوب شوہر جو یعنی اللہ کا رسول بھی ہو, پھر اس کے بعد باپ کا سایہ چلا جائے, کتنی تکلیف کا وقت ہوگا. لیکن ہمیں حبیبہ نے اپنے سوک کو ختم کرنے کے اعلان کے طور پہ خوشبو استعمال کی. کیوں؟ تاکہ لوگ جان لیں کہ میں نے اپنے باپ کا صدمہ یا ان کا جو سوک تھا وہ ختم کر دیا. اور شوہر کے ساتھ چار ماہ اور دس دن کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کیا تین دن کے بعد سوک ختم ہو جاتا ہے؟ یہ صرف اور صرف بیوہ عورت کے لیے چار ماہ دس دن کا سوگ ہے, اس کے علاوہ بھی بچے, گھر والے, دوسرے, ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت زینب بنت ام سلمہ سے, کہتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ کیونکہ اس دور میں لوگ سرما دوا کے لیے لگاتے تھے, علاج کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, دو تین مرتبہ, ہر مرتبہ یہ فرماتے کہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ شرعی عدت تو چار مہینے اور دس دن ہی کی ہے, جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی جب کہیں وہ عدت سے باہر ہوتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی پہلے تو اتنے تکلیف دہ حالات ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی سی یعنی آسانی دی یا تھوڑی سی پابندی ڈال دی ہے تو کیوں اس کے اوپر مشکل میں پڑتے ہو؟ اب یہ جو بات ہے مینگنی پھینکنی, اسی کے بارے میں پھر زینب بنت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی. تو انہوں نے کہا زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا, تصور میں لائیں ذرا, شوہر مرا کتنا صدمہ ہوگا. ہمارے یہاں عموماً ایسے وقت میں سارے خاندان کے لوگ تسلیاں دینے والے ہوتے ہیں, پھر بھی صبر نہیں آتا. لیکن جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ عورت کو ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹری میں داخل کر دیتے, سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی, یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک سال گزر جاتا. پھر کسی چوپائے, گدے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی, یعنی یہ ان کی رسم تھی. ایسا کم ہوتا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے, یعنی اس کے تعفن کی وجہ سے. اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی. اب وہ خوشبو وغیرہ بھی کوئی چیز استعمال کر سکتی تھی. تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفید بھی کا کیا مطلب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا جسم چھوتی تھی. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی اتنی فرسودہ چیزوں سے اسلام نے نکال کے عورت کے ساتھ معاملہ ایسا کیا, تو پھر شکر گزاری کے طور پہ انسان ایسے ہی معاملات کرے کہ جس میں کہ اللہ کے دین کی کوئی حد نہ ٹوٹے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس وقت میں بھی بڑی جلد بازی کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ آزمائش تو تب آتی ہے جب شوہر کے فوت ہونے کے بعد کوئی شادی کا موقع آ جائے, خاندان کی شادی, قریب کی شادی. ایسا بھی ایک کیس ہوا کہ بیٹے کی شادی کے دن رچے میں اور اس سے ایک ہفتہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. صدمہ بہت, لیکن لوگ پھر ہمدرد بھی بہت سے ہوتے ہیں نا, اس ہمدردی میں نہیں ان کا دل دکھے گا. لوگوں نے اس دن ماں اسی عورت جس کا چند دن پہلے شوہر فوت, چمکیلے زرق پر کپڑے اور زیورات میں اس کو بٹھایا ہوا تھا شادی میں کہ اس کا دل نہ خراب ہو. آپ زیادہ رحم کرتے ہیں اس پہ دوسروں سے, تو ایسی تمام چیزوں پہ صبر کرنا ہی تو اصل انسان کو نیکی دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ام عطیہ نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا کہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے. اور وہ کیا سوگ ہے جو لوگ سال ہر سال گزرنے سے بھی نہیں ابھی تک رکتے, ہر سال منایا جاتا ہے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں, تو یہ سارے سوگ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے. ایک اور چیز کہ عورت کیا کر سکتی, لباس میں کیسا لباس عدت کے دوران پہن سکتی ہے, تو صحیح بخاری کی روایت ہے, ہمیں عطیہ ہی سے ہے, ہمیں منع کیا گیا کہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے, کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن کی عدت تھی. اس عرصہ میں نہ ہم سرما لگاتے, نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتے, البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو, ہمیں اس کی اجازت تھی. یعنی پرنٹڈ کپڑے, جیسے آپ دیکھیں لان کے پرنٹڈ ہیں, اب اگر اس میں کوئی گہرا رنگ بھی ہے, کھلے کھلے رنگ ہے تو چلے گا, لیکن اوپر رنگنے سے مراد فینسی کپڑے جیسے ہمارے عموماً ڈائز ہوتے ہیں یا اوپر ڈیکوریٹڈ امبرائڈرڈ تھوڑی فینسی, ان سے اوائڈ کرنا ہے. اور باقی یہ کہ رنگ کوئی بھی پہن سکتی ہے, لیکن جتنا بھی زیادہ عورت اپنے آپ کو رکھے گی ڈھکی چھپا اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا. ہیں کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اس فار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے بھی ممانعت تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حیض کے بعد جو اسفار کا عود ہے اس پہ میں تھوڑی سی رہنمائی کر دوں آپ کی کہ جب پیریڈ سے غسل کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک مسنون عمل کیا ہے کہ خون نکلنے کے مقام پر خوشبو کا پوہا لگایا جائے, جیسے روئی کو بھگو کے عطر میں یا کچھ, تو اس سے اس جگہ کو صاف کیا جائے. ایک تو اس سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے جو ان مخصوص دنوں کی ہوتی ہے, اور دوسرا اینٹی سیپٹک ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو ایسی بیماریاں عورتوں کو لاحق ہو جاتی ہیں اس سے روکا گیا, یعنی وہ رک جاتی ہیں. آج ہمارے ہاں یہ بھی چیز متروک ہے, کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگی یہ بات. تو ٹھیک ہے آج کے دور میں اگر خوشبو والے صابن ہیں اور وہ کمی کام پورا کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی کو استحاضہ کا اگر مسئلہ ہو کہ مینسز کے بعد بھی بلیڈنگ پھر بھی رہتی ہے تو اس طریقے پہ عمل کریں. کوئی بھی عطر, یعنی پیور عطر جو ہوتے ہیں, ظاہر ہے پرفیومز میں تو کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو خامخواہ تکلیف دیں گی یا سے مطلب اس سے اسکن خراب ہو سکتی ہے, تو خاص کوئی بھی عطر ہے تو اس کو لے کے تو جتنی جگہ تک اندر ممکن ہو سکے اس سے جسم کی صفائی کر لی جائے, اس سے اسکن بھی صحیح رہتی ہے اور پھر جرمز جو ہے نا ختم ہوتے ہیں اور بیماری جو ہے وہ نہیں ایسی رہتی نا. اب دیکھیے اگر یہ چیز ایک ضرورت کی تھی تو اس کی عدت میں بھی اجازت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین فطرت کا دین ہے. کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا جو ہم پہ بوجھ ڈالنے کے لیے ہو اور ہمیں مشکلوں میں ڈالنے کے لیے ہو. اسی طرح سے ہی بخاری ہی کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. امام بخاری ہی کی یہ روایت ہے, حفصہ بنت سیرین نے ام عطیہ نے پھر ان سے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کیا؟ کسی میت پر خاون کے سوا 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے, کوئی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. فرمایا کہ خوشبو کا استعمال نہ کرے سوائے طہر کے وقت, یعنی جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا عود یعنی قسط یا اسفار, یہ 2 خوشبوؤں کے نام تھے اس دور میں, استعمال کر سکتی ہے. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ قسط اور القسط ایک ہی چیز ہے, جیسے کافور اور قافور دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی بات کا خلاصہ وہی ہے کہ عورت ایسا معاملہ رکھے گی. باقی آپ دیکھیے کہ ضرورت کے لیے اگر کہیں باہر جانا پڑتا ہے علاج کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, اس کے لیے بھی اجازت ہے. بعض یہ کہ خواتین کبھی درس و تدریس کا سلسلہ کچھ سیکھتی ہیں, جہاں جانا کا صرف مقصد ہی یہ ہے کہ وہ صبر ہی لے کے آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب سے ان کا تعلق جڑے گا, تو انشاءاللہ ایسے نہیں روکنا چاہیے. بالکل جو لٹرل ہمارے ہاں ایک دفعہ پابندیاں لگا دیتے ہیں لوگ عدت والی عورت پہ, وہ بھی غیر فطری ہے. بعض دفعہ میں دیکھے کہ لوگ عدت والی عورت کو بالکل اتنا زیادہ ٹوکنے لگتے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی نہیں اگر جا رہی یا جا رہی اور کچھ کہیں جا رہی ہے, کھلی چھت کے نیچے نہیں جانا, یہ غیر فطری چیز ہے. بعض لوگ ایسی عورتوں کے پردے کی یعنی شرعی پردے کا بہت لحاظ رکھتے ہیں کہ کسی مرد کے سامنے نہ آئے, تو معذرت کے ساتھ یہ حکم تو ہر عورت کے لیے, اس کے لیے کہ عدت کا انتظار کیا جائے گا کہ غیر مرد ہمیں نہ دیکھیں اور پھر عدت کے بعد پھر بدل جائیں گے قانون, یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں. اس سے انسان جتنا بھی اپنے آپ کو روک سکے روکنا چاہیے. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اسی کو, یہ چیز عورت کے جذبات کی حفاظت کے لیے یہ بات ہوئی. اب اگلی آیت میں ایک اور ایسا حکم ہے کہ جس سے عورت کے جذبات بھڑک سکتے تھے تو اس سے بھی منع کر دیا گیا, اور وہ کیا ہے, ولا جناح علیکم, اور تم پہ کوئی گناہ نہیں. کس معاملے میں, فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, کہ تم اشارتن عورتوں سے نکاح کا پیغام ڈالو. یا پھر دوسری چیز جس پہ گناہ نہیں وہ کیا ہے, او اکننتم فی انفسکم, یا چھپاؤ تم اپنے دلوں میں. کس بات کو, کہ تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے, یعنی اس لیے اس کی رخصت دے دی تمہیں. ہاں کرنا کیا نہیں ہے, منع کیا ہے, ولکن لا توعدوہن سرا, اور نہ تم ان سے وعدہ کرنا چھپ کر. کس چیز کے, نکاح کے, رشتے کی باتیں کرنے کے. الا, اگر ضرورت پڑے ایسا لگے کہ اگر میں نے بات نہ کی کہیں اور ہو جائے گا تو کیا کیا جائے, الا ان تقولوا قولا معروفا, قول معروف کہو, اچھے طریقے سے بات کرو, بھلی بات کرو, یعنی کوئی ایسا جملہ بول دو کہ جس سے اگلا سمجھ جائے کہ اس آپ کا نکاح کا ارادہ ہے. وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاح، لیکن جب بالکل ہی نہیں کرنا وہ کہہ کہ نکاح کی گرہ نہیں باندھنی، یعنی دوران عدت نکاح نہیں کر سکتے، نہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کھل کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو نکاح کے بندھن میں باندھا جا سکتا ہے. کب تک صبر کرنا ہوگا؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ کتاب یعنی عدت اپنے وقت مقرر تک پہنچ جائے، عدت کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، بس اس سے محتاط رہو. یعنی تم جو بھی سوچتے ہو تمہارے دل میں ہے، دوسرے کو پتا چلے نہ چلے رب کو پتا چل جاتا ہے. لہذا وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے. اب یہاں عدت کی مدت کے اندر کچھ اور معاملات کا ذکر ہے کہ عورت کو تنگ نہ کیا جائے، ابھی اس کے زخم ہرے ہیں، ابھی اس کے دل پہ چوٹ موجود ہے. تو کوئی مرد اگر سوچتا ہے کہ میں عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لوں گا، تو اس کو کھل کے اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایسا معاملہ رکھنا کہ جس سے عورت کی توجہ بٹے اور اس کے لیے وہ وقت گزارنا ممکن نہ رہے، مشکل میں پڑ جائے، اس چیز سے ایوائڈ کرو، کیونکہ اس سے پھر اللہ کے قانون کے ٹوٹنے کا شبہ پیدا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان جس قسم کی گفتگو کرتا ہے، جس ماحول میں بیٹھتا اٹھتا ہے، ویسا ہی وہ ہونے لگتا ہے. تو یہاں بیسیکلی یعنی زمانہ عدت میں عورت کو نکاح کا پیغام دینے سے روکا گیا. ہاں، بات چیت کس دائرے کے اندر رہ کے ہو سکتی ہے؟ نکاح کا ارادہ اشارتاً اور کنایتاً ظاہر کیا جا سکتا ہے. بس اشارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد کہہ سکتا ہے کہ اچھا، میرا ارادہ ہے نکاح کا، میں بھی آج کل اچھی عورت ڈھونڈ رہا ہوں. یا بعض دفعہ اس طرح گھر والوں میں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی کی بچی مثال ہے کہ عدت میں ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہی اس کی عدت ختم ہوگی تو ہم اپنے لڑکے سے اس کا نکاح کر دیں گے، ارادہ رکھتا، تو وہ اس کے ماں باپ تک بات ڈال سکتے ہیں کہ اچھا، جب آپ نے اس بچی کا رشتہ کرنا ہو تو ہمیں بتائیے گا. اس طریقے کی ڈھکی چھپی باتیں جو ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ اگر کر دیا جائے تو انسانی فطرت کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی گئی. اور کیا نہیں کرنا؟ خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنے، یعنی دونوں پہ چھپ کے بات کر رہے ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ پہ ہو رہی ہیں، یہ بالکل معیوب ہے. عام حالات میں بھی پسندیدہ نہیں، لیکن وہ جو عورت عدت میں ہے اس کو تو بالکل ہی تنگ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، جہاں نصیب ہوتا ہے نا وہ مل جاتا ہے. بعض لوگ جلد بازیاں کرتے ہیں تو اس سے پھر اپنا اصل حق بھی کھو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب عدت پوری ہو جائے پھر اچھے طریقے سے معاملہ کیا جا سکتا ہے اور اس بات کو بہتر سے بہتر طور پہ پورا کیا جائے. اس کے بارے میں بھی پہلے آپ کے سامنے روایت رکھ دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس میں سے جو باقی مسائل اخص ہوں گے اس پہ بات کریں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت فیما اور رد تم، یہی جو اس میں تھی، اس کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت، کوئی شخص ایسا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو، کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے. یعنی یہ اس سے مراد ہے عورت تم بھی میں. اور ایک اور مفسر ہیں قاسم بن محمد، وہ کہتے ہیں کہ عورت تم بھی کا اس کا کیا مطلب ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے ملتے جلتے جملے کہے. اسی طرح ایک اور مفسر ہے عطا بن ابی رباح، یہ ساری عربی کی تفسیر ہے جن کے میں نام لیتی ہوں اور اسی سے یہ کوٹنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ عورت تم بھی کا مطلب کیا ہے؟ کنائے سے کہے، ڈھکی چھپی بات کے صاف صاف نہ کہے. مثلا یہ کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، یا یہ کہے کہ تمہیں بشارت ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہو، اور عورت اس کے جواب میں کہے تمہاری بات میں نے سن لی لیکن بصراحت کوئی وعدہ نہ کرے. ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے. اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کر لیا پھر کیا ہوگا؟ یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یعنی وہ نکاح فسخ کیا جائے گا. یعنی کسی نے اگر ایسا معاملہ کر لیا تو دونوں میں یعنی ایک رائے کیا ہے کہ جدائی کروا لی جائے گی اور پھر بعد میں عدت ختم ہوگی تو نکاح کروایا جائے گا. دوسری رائے کیا ہے کہ نکاح اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد بالکل ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک حد کو توڑا. یعنی اگر غلطی سے کسی نے کر لیا تو عدالت اس نکاح کو ختم کرا دے گی, مگر اس عورت کو حق مہر ملے گا. بعد میں اس سے نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس پر اختلاف ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام عورت کے حقوق کی خاطر ایسے سارے معاملات کرتا ہے, اور اس کو ابھی ذہنی طور پہ وہ تیار نہیں, اس کو اس کے لیے تھوڑا سا تیار کرنے کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے, اور جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہاں ایک اور چیز ہے کہ عدت کی بات تو چھوڑیے, بعد میں اگر کوئی بیوہ عورت نکاح کا ارادہ بھی کر لے تو لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو مرتے تو ان کے شوہر یا ساتھی ایک دفعہ ہیں, لیکن وہ پھر عموماً روز مرتے ہیں لوگوں کی باتوں کو دیکھ کے, لوگوں کو اچھے دنوں میں اچھے حال میں دیکھتے ہوئے. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں, اگر کوئی انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کو یعنی شادی کی ضرورت ہے تو دوسری شادی کرنے میں قباحت نہیں, سنت بھی یہی تھی. لیکن معاملہ کیا ہے کہ جب مادہ پرستی ارد گرد پھیل جاتی ہے بہت زیادہ, تو اس کے نتیجے میں پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کی وہ رخصتیں بھی نہیں قبول کر پاتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. یہ تو تھے اس کے عدت کے ناطے سے مسائل, لیکن یہاں ایک لفظ پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی, من خطبت النکاح. گو کہ یہاں یہ حکم آیا تو عدت کے بیچ میں نکاح کی بات کرنے کو ہے, لیکن اسی کے ناطے سے ہم ایک بہت ہی ایسے موضوع پہ بات کر سکتے ہیں جس پہ بات کرنا آج کے دور میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے, اور وہ موضوع ہے منگنی کا. خطبہ عربی میں منگنی کو کہتے ہیں. اسلام میں منگنی کی کیا اہمیت ہے, منگیتر کے ساتھ کس حد تک تعلق ہو؟ تلاوت سنیں ایک بار اور پھر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ اسلام منگنی کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور آج ہمارے ہاں منگنیوں پہ جو ہو رہا ہے اس میں کہاں تک اسلام ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر, ذلكم أزكى لكم وأطهر, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها, لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوارث مثل ذلك, فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا, فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف, والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم, علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. دیکھتے ہیں کہ اسلام میں منگنی اور منگیتر کے ناطے سے کیا احکامات ہیں. پہلے ہم اسلام کو دیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے معاملے میں کیا چیزیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح سے قبل منگیتر کو دیکھنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابو داؤد میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو عورت کو ایک نظر دیکھ لے. ایک روایت یہ ملی, کیسے ملے کیسے دیکھا جائے اس کو ایک اور روایت کو ہم دیکھ لیں گے. صحیح مسلم ہی کی وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں ایک آدمی میری موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا جا اور اسے دیکھ, انصار کی عورتوں میں کچھ نقص ہوتا ہے. ان دو باتوں سے کیا پتا چلا کہ منگنی کرنے سے پہلے جس کے ساتھ منگنی ہو رہی اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ بعد میں محبت کا ذریعہ بنتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دیکھا جائے, کیا معاملہ ہو, تنہائی کی باتیں یا اس کے ساتھ اور معاملات ہو. تو اس کو ہم ایک اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. ایک انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, دیور یا جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے, الحم یعنی الحمول موت, دیور یا جیٹھ موت ہے. مراد کیا ہے کہ یہ تو زیادہ خوفناک رشتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے باہر والا ساتھ کسی عورت کے پاس آ کے بیٹھے گا, باہر آئے گا, اجازت لے گا, کئی لوگوں کو پتا چلے گا. لیکن ایسے رشتے جو ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس میں تو شیطان کسی لمحے بھی اگر خرابی ڈال دے تو بہت آسانی سے ڈل سکتی ہے. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر سے روایت کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایک اور روایت یعنی غیر محرم عورت جو منگیتر ہے اس سے ہاتھ ملانا یا اسے رنگ پہنوانا جو ہمارے ہاں عموماً چیز ہے, اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت سے نہیں لگا, البتہ آپ زبان سے عورتوں سے بات کرتے مگر عورتیں زبان سے قول اس قبول اسلام کا قول اور اقرار کر لیتی تو آپ فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لی. یعنی کہ ایک مرد غیر عورت کا ہاتھ نہیں چھو سکتا, منگیتر بھی غیر عورت ہوتی ہے, اس لیے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یا بات کرنا یا شیک ہینڈ کرنا, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا, یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. پھر باقی رہے گی بات کہ بناؤ سنگھار کر کے سجا سنوار کے جو پیش کر دیا جاتا ہے, اصل میں یہ شیطان کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پوری کی پوری یعنی عورت ساری کی ساری ستر ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے حسین و جمیل کر کے دکھاتا ہے. تو ان ساری باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے دور میں جو منگنی یعنی اس سے متعلقہ جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ پہلی تو بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ رشتہ ڈھونڈنے میں کتنی مشکل لگائی جاتی ہے. کتنی ہی لڑکیوں کو صرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کیسی لگ رہی ہے کون ہے, پھر اس دیکھنے دکھانے میں لڑکا کیا اس کے بعد صفحہ گھر والے دوسرے باپ بھائی یا دوستوں تک کو بلایا جاتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ ایک گائے بھینس کی طرح پیش کی جاتی ہے, اس کا چلنا, اس کا بیٹھنا, اس کا بات کرنا ایک ایک چیز پہ نوٹ کیا جاتا ہے. تو اسلام کا یہ مزاج نہیں. جو مسنون طریقہ ہے کہیں بھی رشتہ کرنے کا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی تاکہ بات ایک سٹریچ میں سمجھ میں آ جائے اور پھر آگے زندگی کے جو معاملات ہوں اس میں ہم بھی انہیں چیزوں پہ عمل کریں کہ کتابوں میں لکھنے کا فائدہ تو نہیں ہے نا جب تک ہماری عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کی بات نہیں ملے گی. تو اسلام میں جو رشتہ طے کرنے کے مرحلے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے, یعنی اگر ایک لڑکا ہے وہ خود بھی پیغام ڈالتا ہے, اسلام میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ خود اپنے نکاح کی بات کرتے تھے, بعض دفعہ کچھ عورتیں خود آ کے بھی کہتی تھی کہ مجھے نکاح کی حاجت ہے. ہر ایک کے پیچھے لمبے لمبے خاندانی سلسلے نہیں بھی ہوتے, آج بھی دیکھیے جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں یا جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں. تو بہرحال اگر کسی کی بیٹی یا بہن کے بارے میں خیال ہے دل میں کہ اسے نکاح کرنا ہے تو بہترین طریقہ اور جو پسندیدہ ہے وہ کہہ کہ اس کے باپ سے بات کی جائے, باپ ہے نہیں ہے اگر تو بھائی سے بات کی جائے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی, یعنی اپنے, چلیں اگر اس کو اس طرح معروف انداز میں لیتے ہیں تو کہ کسی کی کا بیٹا ہے, اب ایک عورت ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے, وہ بہن بھی ہو سکتی ہے جو اپنے بھائی کے لیے, وہ بھابھی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے دیور کے لیے ڈھونڈنے گئی, اس کو پتا چلا فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے, دیکھا لڑکی اچھی لگی, چھان پٹک کری, پیغام ڈالا, لڑکے والوں کو بھی دیکھا گیا, دونوں طرف ساری چیزیں دیکھ لی گئی کہ بھائی اچھا ہے, لڑکا بھی اچھا لگ رہا ہے, سب ٹھیک ہے. صرف شکل و صورت تو نہیں دیکھنی ہوتی نا, جب یہ محسوس ہو کہ اب لگتا ہے کہ یہ جوڑ اچھا ہے پھر اس کے بعد لڑکے والے اجازت لے کہ لڑکی کو بھی دکھا جائے گا. اب اس لڑکی کو دیکھنے میں اگر لڑکی کے سسرال میں سے کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ لڑکا دیکھ سکتا ہے جس کا نکاح ہوگا, نہ لڑکے کا باپ دیکھ سکتا ہے نہ اس کا بھائی. اب یہ ساری باتیں تو تب آئیں گی نا جب لڑکیاں چھپی بھی ہوں گی. اب وہ لڑکیاں جو خود ہی سارے ہم باہر ہیں وہ تو پھر معاملہ بدل گیا. میں آپ کے سامنے آئیڈیل سچویشن رکھ رہی ہوں جو ہونی چاہیے, پھر وہ کہاں ہوگا لڑکی کے گھر والوں کی موجودگی میں یا کیسے جو بھی اس کے موجود ہے لڑکی لڑکے کو ملا دیا جائے گا, بات چیت بھی کر سکتے ہیں مہذب انداز سے, تنہائی وہاں بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد فائنل ڈیسیژن ہوگا, لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پسند, لڑکی کہتی ہے ٹھیک, جو ہی منگنی ہوئی اس کے بعد دروازہ بند, اب نہیں دیکھ سکتے, اب بات چیت نہیں کر سکتے, اب چیٹنگ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو منگنی ہونا ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے غیروں سے بات کرنے کا, کوئی غیر بات کرے تو کوئی برا سمجھتا ہے, منگیتر سے منگیتر کریں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اب انہوں نے تو زندگی آگے گزارنی ہے, کس کو پتا کل کیا ہوگا, یہ غیر ہے یہ غیر رہے گا. اس کے بعد بہتر بات یہ کہ کوئی رابطہ ایسا بات نہ ہو. پہلی چیز تو یہ کہ دیری نہیں کرنی چاہیے, آپ ہو گئی منگنی چلے صبح منگنی ہوئی ہے کل شادی کر دیں بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا طریقہ پڑھیے جا کے, یہاں کی بہترین عورت جنت کی عورتوں کی سردار عورت, اور ان کا نکاح کیسے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو اپنے میاں کے گھر میں بھیج دیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگنی سے لے کے نکاح تک کا پیریڈ اگر سن لیں کوئی اس میں خرافات نہیں تھے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم بہت کھل دے دیتے ہیں پھر لڑکے لڑکے ملنے لگتے ہیں. آپ بتائیے اپنے آج کے فی زمانہ ماحول کو سامنے رکھیے کہ جہاں چاروں طرف سیکس اور ایسی چیزوں کا دور دور ہے, ٹھیک ہے غیر کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا بھی جھجکے گا, لیکن جو لڑکی لڑکا فیونسی بن چکے ہیں وہ جب بات چیت کریں گے تو کیا شیطان ان کے دل میں نہیں ڈالے گا, وہ تو کہے گا ہاں کوئی بات نہیں شادی تو ہونی ہے ہماری اور تم سے تو ہوگی اور انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ. پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں سے نہیں ہوتی, بعض دفعہ وقت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ جس کے بعد لڑکے شادی سے پہلے انکار کر دیتے ہیں. تو بہت ساری ایسی تکلیف دہ کہانیاں میرے پاس بھی موجود ہیں اور آپ کے بھی سامنے ہوں گی کہ جو اس طرح کی خرافات سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو جس میں ایسی خرابیاں آتی ہیں, کہ ٹھیک ہے آپ نہیں اگر رک سکتے تو نکاح کر دیں, کم از کم نکاح کے بعد بات چیت کریں گے, یا اگر فون پہ بات ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے رابطہ رہتا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا. تو بے جا چھ چھ سال دس دس سال لمبی منگنیاں بھی نہیں رکھنی چاہیے اس سے, وہ منگیتر ہی رہتا ہے جب تک کہ نکاح نہیں ہوتا. بعض لوگ اس کو ہسبینڈ کے حد تک یعنی سنجیدہ لیتے ہیں, کیونکہ بعض جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر بہت زیادہ خواب بھی ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور اللہ کے احکامات کو اسی طرح لینے کی توفیق دے جس طرح کے ان کا حق ہے.